आ गए दिन सनम इकरार के गए दिन सनम इकरार के कभी कहीं न हम रुकेंगे हार के ओ मन मीर होगी प्यार की जीत होगी प्यार की जीत इजहार के कभी कहीं न हम रुकेंगे हार के ओ मन मीर होगी प्यार की जीत होगी प्यार की जीत है रब साथ उनके जो करते हैं सनम दीदार के